ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيد الماء على جلده كله متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو الله رب کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کی. زمونږ استاد او د تمام بنی آدم او جناتو کامیابی پدی کې د چې د الله دین زده کو او دیتا عملی شکل ورکو. نیک بخ او خوش نصیب ده هغه انسان کناری نوی ک زنانوی چې دا غد دین اسلام سرا دو قسم جوړخ ده، یو د زده کړې او دویم پدی باندې د عمل. دې پرز شپکی یو داسې حصہ خامخا دین تور کوي چې د خپل دین د قران او سنت سی سجده کوي او بیا اغه تا عملی شکل ور کوي. ماده سوره انبیاء یو دوا آیاتونه تاسو روان دی ولستل. پدې دواړو آیاتونو کې رب کریم د دې دنیا د فنا، د دې د زوال او د دې د نیمګړتیا ذکر فرمایي. بعض کافران د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات په انتظارو دای ذهن کې یو خبره و د کفارو چې د پیغمبر علیه السلام نارینه اولاد نشتا، نو بس خو چې دوی وفات شي نو د دوی نام او نشان به بس ختم شي او په دنیا کې بس ذکر پاتې نشي. ايته صفته او چې دشمنان د دین به مټاويږي او د الله د حبيب جسمانی او روحانی اولاد به تر قیامت پوری قائم او دائم وی. ندی ولسم پار سور انبیاء کې الله رب العزت د خپل حبیب د تسلی د پار د آیاتونو رولېګل. الله وی حبیب ماتا سن مخ کې پدی دنیا کې د هچا د پار امیش پات کې دل ندی لیکلی او دا د الله یو رحم کرم دی چې همیشه پاتې کیدلی دنیا کې ندی لیکلی. تاسو ګورئ بازی بوډاګان، بیماران، نارینه زنانا په خپل ژوند او عمر ستومانه شي، تا که څوک نه مړ کېدی نو څه مسله به وه. د الله هر یو کار د خیر او زموږ د فائدې نه ډک دی. وې تاسو نمخ کې حبيبا ما په دنیا کې د چا د فارا هميشه پاتې کې دل ندي لیکلي. نو که تاسو وفات شوي نو دا کوم دشمنان دین چې تاسو د وفات په انتظار دي ولې دوی بګنه سامېشه او سب داسي جباز خلق د بازي کسانو د مرګ په انتظاري دا غو بدنه انتظار کولی چې تخپل نه مړ کېده. د بل د مرګ انتظار خو بدنه کولی چې دا یوازې فاغرات لري او چې مالک او خالق فیصله کړي چې ارسوک بمري نو د چا مرګ تسله خوشاليږي. بیا د مالک او خالق فیصله را هر یو نفس سکون کې د مرګ ده او الله و ایداد دنیا جوان مونږ په دی کې په بندبانې پریشان او خوشحالی راولو، پریشانی مم ازمائش دے او خوشحالی مم ازمائش دے. د دنیا دا عمر په دوو حصو تقسیم دے. یو سړی یادا سی عارضی طور باندې سورج خوشحال وی، کنی همیشه لپاره خفقانونا او پریشانی وی. ایک ته خوشحال ہے، صحت روغ دے، مال در سره ډیر دے، دچانا ذهنی بدنی اذیت نشتا، نو دا راحتم امتحان دے. الله ګوري چې ما دا بنده مې روغ پیدا کړي او د صحت بالکل روغ دے، دل مې ارس برابر ورکړي، وارو کده په دې نعمتونو کې سکای، او کله الله بنده دی وی نوړی پس در په در کې په بدنی بیمار کی. یاد خپل وطن نه کړي په سر ګرځي، دا ټول ازمایښونه او امتحانات دي. دغه مرده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وي، وای دا د خوشحالی امتحان د تکلیفونو دی نه خطرناک دی، ځکه په لوګه او در په در او بیماری کې خود چا توجه مالک او خالق له جوړ شي. خو په بنگلو او مزو چرچو کې اغشتې اداشم د الله د سړي نه هیر شي. دګوره د بیماری د فقیرۍ د تکلیفونو د ازمایشې د دې بنگلو او د سورلو د اقتدار مقابله کې څه شی ده؟ دا ګران ده. او الٰہ العالمین د آیات په اخر کې وای و الینا ترجعون. اے بندگانو سچ کوي، خو یو خبره ذهن کې وساتای، وای مونږ ته به واپس کې دی شي. سچ کوي خو اخر کې واپس کې دل مو الٰہ العالمین فرمای دا زما طرف لدی. ما یو دو احادیث تاسو روان دی ولستل. یو حدیث خنن زمونږ موضوع دا د غسل مسائل د شریعت مطابق زکول. همیشه د پار زمونږ عوام رونا تاسو بخپلم کتلی مونږه ګورو غسل کی چې بار روزی بیا او دس لکې دي نهر کې غوپی وای جامې جوا چي بیا غسل کوي او دس کوي. الان کې زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غسل د اودس هر یو طریقه مونږ او تاسو له خوذلې. نبی کریم علیه السلام امت ته هغه تعلیمات ورکړي چې دا هغه تعلیمات ورکول نه خپل والده والدم عاجز دي. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غسل به کول د جنابت نه داغي طریقه دا وډم به لا سنو وینزل. او رسول روایت کې راغلی دی بیا به استنجا وکا، بیا به الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم استنجا وکا. او چون کې هغه وخت کې اسباب نو نبی رسول الله چې وکاله په دې غسل اس استنجا وکا، نو دالاس به پخارو کې و مغلو بیا به وینځلو. الله په دې خار کې داسې ماده یې خې چې څومره جراثیم دی هغه دې سره وړکی، لکه د سپی جراثیم خطرناک دي. نو احادیث صحیح هو کې راغلی دي چې سپې په یو لوخي کې سټل او خوراکو کې، نو وېدا به وپیری وینځي یو ځل به په خارم مګي. تیر کفارو تا ایمانم د دې وجه نصیب شوه. و یو کافر دا حدیث واورېدو چې د مسلمانانو پیغمبر دا سی وایي، نن حالات یې غيوزر لوخه وینځلو د سپید سټلو نه چې به حالات وکړو بیا پکې جراثیم به وینځلو به وینځلو چې د الله د حبیب غ ترتیب برابر کو نو بالکل سشو بالکل لوخه صفاش داغوی جداد الله دې طرف نه وحی ني دا پیغمبر د کوم ځای نه ویلي دا کوم خي جمعو کتا سولتیر و یو هندو سرجن ډاکټر ایمان راو نو خلق سوق مبارکای تر اصل خلق ورتوي ته د څه خبره نه متاثر شوه نن نن غره زمده مسلمانانو داسې احوال دي او داسې اخلاق دي چې متاثر کیږي خو څوک خود نه چې متنفر کیږي چې موږ لګوري وای هغه هندو ډاکټر ورته وایي چې د هیڅ شي نه متاثر شوی نیم خو ما د الله د آسماني خیرنه کتاب کتو نو الٰه العالمین په سوره زمر کې وایي وَيَذَا بَچَ جوړوم فی ظُلُمَاتٍ ثَلَاث پدریو پردو کې دنا یو پرده د خېټه دا ذیمه د رحم دا ادره ما غ بچې چې په کومه پرده کې د خپل والدین پیدا شي نو یو غوی چې موږ په حالات ګورو دا کتاب چې به آلات او خبرې کوي دا د دلیل جلال مالک او خالق کتاب ده نبی عليه السلام بدا لاس مبارک پخار او راخوسم کدا چې وی چا سره خارج غو پخا بادي شول د خپل پیغمبر د سنت مطابق سره پخار او لاس راکا گی سنجانا پس او په بو بادي اوینځي او که صابون وی اوس خار نه اکثر کدا چې سوکو کی چې او کچا خخت د خپل پیغمبر د سنتو د پاره په پا بیت الخلا کی کیدی او لاس پر راکاږي نو ډیره خبره ده د الله حبیب باول د دواړه لاسونو وینځل او بیا به استنجا وکا او د غسل نمخ کې به داس او د سکولو لکه څنګه چې د مز د پاره سره او د سکي وسب چې غسل کوي که فرضي غسل لې یا سره د جمعې لپاره مسنون غسل کوي لکه د جمعې لپاره غسل مسنونه طریقه ده چې مسلمانان د جمعې فرض غسل وکي صفا جامې واچي خوشبويو لګي او وختي جمعه تراشي دوسم چې د جمعې غسل لې هر قسم غسل غسل مستحب ده مخ کې بت داسې او دس کې لکه د مزد پاره شي او دس کې مزد پاره موږ تاسو او دس کو یو ځل خلک سره او بوا چي مسواک استعمال کی ورخي طرف نه مسواک شروع کی او درې ځلې مسواک استعمال کی یو ځل مسواک لول کو او استعمال لیکو نبی او صفا کا بیا درې پیری سره مسواک شروع کی استعمال کی او عام حالاتو کې په غاخونو دی وای جبد موي خو کساری سړی د خوب را پاسي او میدا د خوراک او اسکاک نه خالی دا نو د الله حبیب به مسواک هلک پور رسولو هغه وخت کې سړی د الټو شکل کین نو خېټه تشوي بل غم ملغم بار روزی او خېټه کې سوي نه چولټي ورشي ک پټه خله سړی مسواک رسای حلق لا نو دې بولټي وکي نو د ساري بچون کې معده خالی وي نو د الله حبيب مسواک هلکا پوره رسولو اځ جمعه پرز باندې ډېره مبالغه سره وکي د نور ورځو په نسبت باندې د جمعه پرز باندې خم مسواک وایي ځکه د جمعه درجه اهمیت ته د نور ورځو په نسبت باندې د جمعه پرز ډېر مسواک وایي هم مسواک جمعه کې مکی دی دا په جیب کې ګرځوي با صحابه کرام و د قلم پشان لکه قلم وو کې پروتي مسواک بدل تپروتو ځکه مسواک یوازې د اودس د پاره نه دی دا په نور حالاتو کې مسنون دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چاته پوسوکو چې مور نبی علیہ السلام چې به تهجد ترا پاسې دو نسبه کول نو دا او داس نو مخکې ودا الله حبيب مسواک والو دې یو سنت کې دنیوي سور فائدې دي اې د مخکې نو مسواک ول تیار پروتو لوټه به تیار پرتو رجدا الله حبيب به شپه را پاسې دو او هغه مسنون اذکار به وکل او یو اهم دعا دا چې هغه پسې دعاګانې قبليږي. اچھا اچھا تیار ده بھائی. ها وګور چاله دوه دومره اهم دعا دا وې څوک چې د شپې په کومه حصہ کې راپاسې دو. حدیث وره بخاری مسلم شریف حدیث ته رابیدار شو دی و لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا سبحان الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي. کم مسلمان نارینه زنانه چې د شپې د خوب را پاسې دو او بخاری شریف حدیث ته دا دعای اولستا او د دې نفس د الله نسو غواړي نو الله به قبلې ا د دې دعا نفس کرا پاسې دو او د سيو کو نو مزبه ملا قبلې. بعضی اوقاتو کې ګور دا مشران زوانان په کیسو کو د سمات له پاسې نو دا دعا یاد کوي بھائی. دا کتاب کې مونږ لیکلم دا مونږ درس کې دا مرګري کړه نا کله چاپم کې پټولوي تقسیم کې علماء لیکلي تحفۃ الاهوازی کې چې دا د ترمذی شریف شرح دا علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمه الله ذکر کوي و اذا اجابت اجابت یقینیه ده د دې دعا نه پس د دې کلمات او د ویلو نه پس چې څوک سو دعا کوي یقینی الله رب العزت قبلې اجابت یقینیه ده. نو دا دعا سره او عبادت سره دوه درې پیری را پاسي نو دا دعا د الله بندگانو د ځان سره سکه یاد کړي دعاګانو باندې کوه خلګي زموږ دا ما سوتن دا عوام رونه راضي نو کله په یو دعا باندې د یفتو لګي که تربلی جمعه مداز دکړي لوي خبره ده تیار کار د سره پروت خو جریش بیا را پاسي بس دا دعا وایا او د خپل حاجتونو مشکلاتو درخواست در رب العالمین روان دی پیش کوا. نو دا اللہ حبیب چی بدا دعا ہوئی بیا بے مسواک ووالو اس چی مسواک تا پا جماعت کی خیط پور کی دا خوب را پاس اتنا مسواک پاس جماعت در حضی دا پا جیب نے لدی کہنا دا ضروری شہر ہے. دارنگی حدیث پاک کی راغلی عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوسو کچھ موری نبی علیہ السلام چی بکور ترازن نکی دو نو اول شورو بے پسو کولا الله حبیب باول چکور تراتلو مسواک په والو وګوره دي کې اخلاق د شریعت د کی کله دا سیدا چې تاسو کور کې خزر دا بیبی دا بال بچ دی استاد خلینه بویزي نو بال بچو بیبی خاون ته ویل ابن شي دی مسواک سره د خلی بدبوئی شي ختم شي ځکه د خلینه چې بدبوئی دي تا نه غیر چا پیر خلق ناس ته نو پردې خو بدر لووي چرور خلینه دی بویزي کور کې ویل ابن شي نو کور ته د دنکې دو نمخ کې مسواک زموږ استادو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه دا دا سیدام دا د عربو کې تاسو الله دې موږ تاسو ټول حج لبوزي او ټول دې الله عمره لبوزي الله دې هر چاله د غیب او اسباب جوړ کی تاسو عرب کتری ویل ته اقامت کیږي مسواک خلق کی نیولې نو اقامت پسې لغون ته مسواک وای دی بارکیم روایات راغلی تا اللہ حبیب وی که شرگران پا امت نوے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ سُوَلَاتٍ ما بدیت دا هر مُس پا وقت دا مسواک حکم کڑے وے عند کل اوزو ان لفظ امراغلے و عند کل سوالاتن امراغلے نو دا اودس پا وقت کی مسواک سشے رے دا اودس پا وقت کی مسواک سنت تے او هغه سنت موکده ده. ا دې سب کې علما لیکلي چې ولاړ او اقامت شي مزلو درېږي نو دین مخکب مسواک د استحباب مرتبه لري ځکه حدیث کې راغلي عند کل صلات او عند کل عضو ان الفاظ راغلي دي. وګوره د غسل مخ کې دا اوس طریقه سره چې مسواک به وي او د مسواک نور ځایونه درلای حاصل وي کور تدن کېدل دارنګي د خوب نسړې را پاسي مسواک وال سره بعض اوقاتو کې چې ضرورت شي د قران شریف د تلاوت د لپاره بم مسواک وې. لکه موږ بعضی کتابونو لیکلي علامه سیوطی رحم الله ام ذکر کړی دی اتقان کې دا ملائک قران شریف اورې دل ډېر خو خیخن ولا ورکای. کوم دې کې چې قاری یو عالم دین یو مسلمان نارینه زنانه کتاب الله لولي نو دا ملائک ولا راجب شي. وې د دې ملک سو دم نکی باز ملک د قاری په خلبان خلکې دي باز ملک سکه قران دمر خواخ دے چې د کوم خلین قران روزي په دې خلې خلکې دي. نو کشر دې خلین بوې جنو ملائک د بدبوی نه ډېر متنفر دي. ملائک سری بدبوی نه ډېر زیات نفرت دیو جن نبی رحم السلام ته به وحی راتلا نبی په بازي سيزن نزان ساتلو نبی رحم الصلات والسلام چې کله هجرت کو نسو میاشتے دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پکور کے ملمو اغبا بچو بے روڑائی نا خوڑا نبی علیہ السلام تا بے رو لے گلا سیدھائی نا بکا مجوٹا پاتے شنوا بے خوڑا حدیر ایک دائے او مسلم زدکائی زمان شارحینو لکلی ویلوخ صفاکولم سنت دی حکتال پتائی چې زمانہ کوم جوټه پاتې شي او په دې دا سړی تبرک او خوشحالي حاصلې نو بیا پکې لک پرې خلب د پیغمبر سنت کې سپو شوي په خبره باندې لک پکې سپرې خودلم سنت دي نو نبی رسول سلام په پکې سپرې خل نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او د بال بچ سو میاشتې د سید الاولین والآخرین جوټه بخوړا یو ورځ توام رولې ګلو نو دا اللہ حبیب او نسا کولو وی نخوڑو پاغے کی کچا اوگا و یا پیازو دا اللہ حبیب ای تاس او خورا یا زی نخورم نو آغا پا حیبت را گئی قربان تاس وی نخورا یا مونگ لوائی چی وی خورا یا دا اللہ حبیب ای زد آغا چا سرا ملاقاتو نکوم چی تاسو نکوائی با تا ملائک رازی نو دوگی سخاب ہوئی دے دا کچا او پیازو سخاب ہوئی دے مولای شوا سیګرټ شول باز نور سيزونو نصحاب ويزي دا ګورې نه چې وګګلې حرام ده دې ته کراهت تنزیهی وای وای که څوک چاوګه او خوړا پیاز یو خوړل ادا سي شې استعمال کوشي د بوې زالو شوا نو بیا پکې کراهت نشتا هو کچري بوې وین غره د پیاز د بوې نه خلک تنګي د کچوګي او کله کوګه او پیاز پوخ شي به بوې ني وګه پیاز شي شي پوخشی نو بے بوئی دی نو کچا اوگا کچا پیاز مولئی یا گندنئی چکم افغانستان خلق خرید آغیم سخان بوئی وی یا سیگرٹ شول بلکہ ہر د بدبوئی شے چی دے استعمال کو نو مسجد تب نرازے لیکن بعضی سیزون نسخان بوئی جی نو تا چی مسجد لرازے دا آغی ازالہ بکے اوس خو مونږ ټول خلک زور اوري سکول ابن شي ورنه مسله داسې ده وای کی یو سړی نه بدبویزي او دد د وژن نور مسلمانان څنګه دي ملائک بم څنګه نو دې د لاس نیوي به شي پای بارشه اوس ګور څه کمزوري ده زویلې نشي یو ځل یو کس نه هم پویولو دا ګوره احتمال دا الله د کور عزت احترام ده هغه به د خاور او د تیلو کار کولو نام مسجد له چراغ چې پاوم سي دونو یو غنټه به داغه د ناس ته زینه د خارو د تیلو بویتلو ورته مشران چې مو غتا زوې مون ډیر سز د کل مشران په سینه رسو په خوا چې بجلی نه وي زمونږه بیاد دي نو په مسجد کې به مشران چې دیو بلول نو د شړشم تیل وو پکې د خارو نه شول د خارو تیل غو شړشم نه بارزان وو وخت کې او د شړشم د تیلو خوشبوې ده او د خارو د تیلو بدبوئی دا نه مسجد کې د خارو تیل نه بلول دغه دی وی لاټینو نه ماغه وخت کینو نو مسجد به د هر قسم بدبوئی نه محفوظ ساتل شي دا به محفوظ ساتل شي دا مولای دا سيزونه کې شریدا سي شي وی چې سړی د دې اغبوئی زائل شي نو بیا کو خوري سپکه نشته حافظ ابن قیم رحم الله و عالم تیر شوی دی وای زوږ جملې خوري دا غي قول ام خپلم په بعض اوقاتو کې تجربه کړي وای مولای چې سوخري او مخ کې دي دروش شریف او ورسته دي دروش شریف بیا بس خاډي کارونه نه ورسي ها بھائی دروش شریف دمره برکات دي چې مولای خوري مخ کې دي دروش شریف وي او ورسته هم دي دروش شریف وي نو بیا به د بدبویي نه سوي محفوظ وي نو د غسل نمخ کې زمای عزت مندو اول مسنونه طریقه دا او د سکول او دس کې اول می سواک دے دری پیری خلق کی سڑے واچے بیا پوز صفا کول لی دری پیری پوز کی سڑے واچے ادا کچا گتا پکی ووئی پوز کی او کد سبارا پاسے دلی نو د پوز پا صفائی کی خم مبالغو کی گورا دا نرم زی چی دا پوز ختم شی اڈوک شورو شی دی تا خیشوم وئی احادیثو کی لفظ را غلے و اذا شیطان چې بنی آدم ودشي نبات فی خیشومه دی دی کی دیش پته رہی او دا غلط خیالونه خوبونه د دماغ او تدی زینا سکي ورسای نو وای چې شپه چې سړی د خوبر اپاسی نو د پوزي په صفایي کې د مبالغو کې ځکه چې د شیطان د ناستي وسوسه غاسرا ټول شي نو که د خوب نه را پاسې دی نو بیا به د پوزې په صفا کولو کې دی د پوری سړی مبالغه کوي بیا درې پیری مخ سړی وینځي هغه کله پر اړه کې هم درسته دا او نبی رسول الله کله چونګ را ډک کړي او یو چونګې دی بل سره یو ځای کړي او په مخې لا پاچولې نو په دریو چونګونو مخ وینځل کېږي او چونګې ته کوم د اوبو په قدر پویګونه نهرونه بهيږي او الحمدلله کو یاد دي دا دومره بوتل چې وی عربو کې دوه کسان په اودس کوي اګه ته تماشاو کته په دوه کو زودو رخصتا او دس نشي کوله آج په نیم بوتل څومره خپل اودس کوي یو کس له می قتل سکال تراوی هوکې اغا اودس کولو ادم مسله چې مسجد کې دا اودس زین او اودس کولې چې سره څوک برګ نه وډی دي صحیح پښتانه حضور او قوم دې که جمعات کې دن نکم ایسا کی چې مسکی لکه حرمین و شریفینو کې دا اودس زیوی مسلم شریف حدیث دے جمعات کې دن نا گر استنجا خوب بار کے جمعات دے استنجا زین دے خوتش او دس چې مخلاص وینزلی دا جمعات کې دن نم کولے شی چه دو بو دتلو بندو بسوی پا بو سکرا غرزی گینا بازی مساجدو کې په عربو کې دنه او خاص کر په مسجد حرام خلوی زید نو هغه کې زی په زید او د سونو زید د زمزم په اوبو خلک او دس کوي نو مسجد کې دنه او دس دا په حدیث مبارکو کې څه ده دا ثابت ده نو کله دا سی په یو چنګ باندې سره او دس کوي کله دا سی ځان عادت کوي طالب یو لوټو وی په دی وغسلم کې نو په یو لوټ لوټه او بو باندې ځان سره د دې چې وای که ضرورت شو زب په دې خپل پاکی څنګه راولم لګي لګي وو بم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دي بیا درې پیری سره موږ د مخې صد د دې زینوالی تر دې زنې پورې ا د غوګ د یو نرمین راوالی تر بل پورې دې کې کوج زې پاتې شو نو بیا مزن کېږي د چاچی ګیرا مختصره وی غن نوی رنگای وی نابلان دی پټکی ته مبرسای او د چاګیرا شدرنا دا بس غذری لپی واشولې او یو چونګو به د زنې د لان دی واشولې خلال وکو نو کده ویختو د لان دی پاودس کې وجزم پاتیشو بس د شریعت حکم پورا کو سپو شوی پاو درې لپی دی واشولې یو چونګ دی د زنې د لان دی کو او دا سلی چې مثال په طور مغل کا وغیرہ مګ باز خلک چناسي نو یو شل چونګه دې طرف لراوا چي یو شل چونګه دې طرف لراوا چي نا پاکي اغه د چکم د الله پیغمبر ته تخولي پتر دې مکلف ني درې لپه واچوا او یو چونګ د زنې د لان دی واچوا د اګوتی وردن نه ک خلال وکا صابانه مغل بیا بیا او با شوندا په غسل کې داسې کې غسل کې لکه رستو ان شاء الله ذکر کو بس او دس تاو شو او مسح الماقین راغله احادیث کې دستور ګدا ګوټونه دا سه په ګوته مغل کله دی کی سوی د تما کوي او د تما کوي نو الله حبیب دا په ګوته دا سه او مغل دیتا مسح الماقین وی مستقل شریعت او حدیثو کې د دې حکم راغلی دی. بیا لاسونه وینځل تر دې ځای پورې بس گیټو گیټو نه خپل لګ دغه چې برابر شي بدا کافی دی. دینا زیات کې سړې نه وینځي. دا لاس دې درې پیری وینځلو دا دې درې پی بیا به د سر مسح وکي. د سر مسح اتهوله طریقو خو به اکثر عوام زموږ د سر مسح غلطه کوي. دل ګوري به دې په لمخ کا ها د لاسونه بیا واپس نه راولي. دا به زنانم داسې کوي ناری نه بم داسې کوي. سر که د چا ویخته لوی او روان شو لوبې سم کا کنه ها بای ما سبانه پوه شوی تو کا ها کنه بیا دی واپس راړو ځل غلطه ده واپس به راولي ما وی دی نه به راولي دا لا ناس ته چې پکې اورس دی رشي بیا برابرته سره جوړه ها بای ها لا دلته ناس ته او ما خبره دی بدله کا ها اوګه وګورو ما سره ورسته وګي پوه شوی بای د سر په مسواله د سر مسا په استیعاب او ټول سر په مسا کې راګي رول سنت طریقه دا ادا سړي سټه پوری به امن رسوي ورا قفا دی ته وای لاس کی دا ولا ها الا رسو کلک لګ رسو کاډو کې ګور اعتراض مال د اعتراض آ بھائی ورا د سټ دی دی په لشاکا دی په لشاکا دی په لشاکا ورا دا سټ دی دی له قفا وای دی دی پوری دی سړې لاس را رسي ا نبی رسول الله چې بمس کول د مخ کې نبی شروع کا حتا بالغ ال القفا د سر د اډو کې دی اخیری سي ته قفا وای دا چې موږ نو کوي چې شټ پورې راور وسوي دین د ټول خبره را نبه ته کمه او نبه زیاته شټ پورې بنر را وسوي شټ پورې بس نه کوي شټ پورې به مسح نه را وسوي په سر په مسح کې او واپس بم لا سن را ولای ګور لاس چې ملوان د کل د سر د مسح د پاره نو د الله حبيب وي ال اذنان من الراس دا غوګونم د سر ندی نشارحین لیکلی دا حکم ذکر کئ کم لنواله چې د سر د مس نه پس په دې ګوتو کې پاتې د پاغي بغوګونه مسحکه نوی جدید او نو بو تر غسل ضرورت نشته سر د مسحکو او د سر د مس نه پس کم لنواله پاتې ده په اغل لنوالی به د غوګ مسحکه خو د غوګ مسا عوام ته نورزی مو دا طالبان له سبق خایو نه دیلم نورزی ابل کال دچا دوره حدیث طالبان وې د امتحان والا مسلم شریف امتحان نو ما وتی تاسو کو یو طالبم د غوګ مسه نورترا ها بای د غوګ مسه او کدل ګورې بای تاسو به د غوګ مسه کوي هر شی ګورې په کتاب کې نزد کیږي ګنډیرو خلکو بدل ډاکټرۍ کتابونه کتلې و او ډاکټران بوي او ډاکټری د استادانو نزد کیږي ها بای د ګولې دلا ها اوس دای په لوک ها بای سوګنی پوښیوي دی په بیا وتا سول کای ته پوښوي توکا چې موږ له پته ولګي چې پای چاله د وګ مسوراله ور اکثر موږ داسې مسو کوجی د وګ اکثره یې صفات شي دی غوتبانی ګورمال ګورې دی طرف والدا دا سورو شو دا سیرا لرالا اخر کې به د غوږ په سوراخ کې ورکه ادا غټه غوتب د باري سین راتاو کې نو د غوږ دنا او باري ساړو پاتې نشوا سن شو بای تاسو ګورې دی طرف لای دا دو غوتبانی د غوږ مسړه ها بای پوښوي په دا غوګ دنا او بار هي ساکي صفات نشول لاس چې وینځي نو د غوتو خلال ابتدا کې وکي نبی رسول الله چې په ابتدا کې لاسونه وینځل د ته خلال وې د غوتو بلګر دا بندونه کله ناکله اوچ پاتې کیږي د ته غسل البراجم وې د بندونو ته براجم وې د دې اهتمام سړیو کی داغه نفس پیو وینځي او د خپود د غوتو خلالو کی ګرا د دې غس لاس پکا چې ګوتې باندې با اول د خیخ پي د ګوتو خلالو کې بیا د غس خپې او اخر کې او دس کې یو طریقه ده د سره د شیطان وسوسه ختميږي کچاله وسوسه ده کنه د خدای الله حبیب تعلیم خوله او دس دیوکو داسی یو چونگو بل لندوال سره راوالی او کمزه که چه پرتوک سره عورت ده پاغی ورو شندی نو که تالا دواسو سره دی جیشتانوی بیتا خود دسو که تا نو بیا لندوال راگه نو دا آغا دروازه ده مخی نبنده کرده سپوشوی پا خبروانه دا یو چونگ او با معمولی غنتی د پرتوک د عورت د پاس شندل دا د شیطان د وسوسونا د دروازې د بندیدو طریقه دا وای چا مسروری طریقې سره او دز دکو دا او دز ګوره دا د مز چابی دا چابی ک ګډه وړای پاغه تالند کو لاویږي چابی ک ګډه وړای پاغه سن کی تاله پینو کو لاویږي د مز د صحیح کې دو د پار لومبه او دز طریقه دا او قربان د صحابه کرامونه ایو لوی صحابی لرا لتابین چې مولا د نبی رسول الله مونته او د شوکا نا و په برزه کې نا سلوټه بیډه ک د نور بور لکتل د نور وسکول د نور بور تکتل امغه تاسو دغه شان وورو نو هغه شان دا د اس طریقا نزدکیږي نو د غسل نمخ کې اول داسه او دسته ګوره په خوا زمون کتابونو باندې کل چې غسل کوي او دس دیو کې خوخ پی دی نوی دی د په خوا د راس باب نو د چې کوم ځای کې به د غسل کولو ته بټول او برا جمع شوي نو دا مستعملی او بچی دي دی کې د علما او اختلاف دي سو کوئی نجسی دي سو کوئی پاکی دي قبل شه نه پاکای نو په خوا به د غسل خانه کې د خپو په ځای کې برا جمع کې دي اوس په داسې اسباب دي چې ساس کې راضی ابيږي نو خپې مخ کې وینزا نو بی بی فرمای نبی رحمه السلام با داسې او دسو کو لکه مز د پاره چې سړی او دس کوي او یو خبره ته توجه کوي اوس غوته غسل کې نو چې د غسل لپاره کوم او دس کې نو د سر مسه به کې کنا نو اهل علم لیکلي اگر چې توسي او سات پس سر وینځي خو مسه به کې زه په شوي په خبره وایم اوس یو سات پس خو غسل کې ته سر وینځي اپزان به عبرت وې خودی او دس کې بم د سر مسه کې دا سر د مسی طریقه تاسو زده کا کله چې دا او دس نه جنوب سړی فارغ شي نو دې بدا غوتی او لاسونو په وبو کې وردن نه کی او د ویختو د ویخونو خلال بو کی لکه عام حالاتو کې نبی کریم علیه السلام سر مبارک پریخه تخپل پیغمبر سیرت سره زده کی زمون پیغمبر علیه السلام همیشه د پاره سر د مسنون طریقې مطابق فریخ لري دای ویخت مبارک با یو شانتیو کله به د غوګونو د نرمو پوریو کله به د وګو د غوګونو د نرمو په منس کیو او کله دومره ویختمو چې د الله د حبیب په وګو مبارک وبپراتو سو قسمه ویختی پریخی بای ها درې قسمه ویختی پریت او کله د الله حبیب دغه کړي فرق چې منس کې ورته کرخو باسه او کله ویخت په خپل حال راځون کړي چې پکې منس کې کرخه نه دواړه خبرې جایز دي خو کرخه استل چې فرق ورته وای دا بهتر را او صدل محادیثو کې جایز صدل دې وی چې ویخت په خپل حال ځونډي یو خوا بل خوا پکې لکیرا او منګز نه دي نو دواړه خبرې جایز دي نو نبی کریم علیه السلام بداسو کله لاسوم مبارک به لواندکل او د ویختو ویخونو ته به لنواله او رسولو نو چې کله بخمت مین شو چې ما خود سر د ویختو ویخونو توبو رسولې نو بیا به په سر درې لپی واچولې بس دغه په غسل کې کافی ده دا نه چې ابو جرا کوله او کړی یو غنټه ولاړې بیا چې وړې او بو کې به اسراف نه کې اگر کده نهر پغاړې بعض خلک داسي چې ته مزم کې جمعات لراري بوجره کو لاوکړې غف شپ دم لګې تاسو اندازو لګوي په یو لوټه او دس کیږي ادرې لوټې چې بمبدې کو لاوکړې دا د اسراف کو دا اړې خبرې حساب کیږي مسله د شریعت دا دا ک یو لختې او نهر به یې ته پغاړه ناشتي اومبو بو کې اسراف نه کې اون بو بو کس نه کې ما غوته زره کې د بای وې کنه نو دا کم خلک چې عربو کې پاتې دي په دوه بوتل دوه کسان او دس کوي ها بای دومره بوتل چې ووی خلته په بای دی ګلته په بای وي نو کې دې چې موږ تاسو په یو پیاله یې باندې دا چل دکړې وي ځکه چې دا اندام دومره لول شو چې یو ساس کې تر وګرځېدو بس د شریعت حکم پوره شو یو خدا سي لولواله لکه موږ غړول کو نو غړول پاودس کې نه کافی کیږي نه چې دا اندام نه یو ساس کې وګرځېدو بس شریعت له خبره څه شو شریعت له خبره برابر شو نو بو کې اسراف زما عزت مندونه په کار درې ځلی به نبی عليه السلام بیا درې ل پر आवाज چولې بیا به پټول بدن باندې اوبر आवाज چولې دا د نبی کریم عليه السلام د غسل طریقہ وا دا د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د غسل طریقہ وا میمونه رضی الله عنها د نبی عليه السلام په بیبيانو کې دا اللہ دا حبیب گنی بی بی آنے وی یو پاغے کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چکا علم دا اس عمرہ کی ما سر مرگریو وی دا میمونی رضی اللہ عنہ قبر بنا لخے دا دا دنیا دا عجائباتو ندا بی بی دا اللہ دا حبیب سر یوزے کی نکاش وی مقام صرف ورتوائی اسے بل لمنے د مکی مکرمین چې مدینه منورې ته ځین او دوه لارې دي یو د بدر لار ده په خوا به حاجیانو په خوا زمانہ کې هغه استعمال اوسم د بدر روغ لار ده خود سعودي حکومت د ملک فهد په وخت کې د مکی مکرمین یو روډ بوتل دي ته طریق الهجرت وای زموږ پیغمبر علی السلام چې کافر وشړلو اپا کومه لار هغه مدینه له لار ده نو حکومت سعودیہ کمال کړي اغه پسې روټ ګرځولې نو د حاجیانو موتمیرونو یو ذوق شوکم پزې کیږي چې د از په کملار مدینه منوره ته زم یا د کملار باندې د مدینه منوره نه مکی مکرمه ته واپس راځم دا اغه لار دا چې زموږ پیغمبر کافرو مجبور کونو په دې لار راغله دې ته وی طریق الهجرت نو په طریق الهجرت باندې چې یو لس میل دولس لاړ شي نو چې مکی مکرمه لځي مدینه لځي نو ګس طرف ترازی او چې داغه طرف ناراضي نو خلاص ترازی ضرورت په غاړه باندې د حضرت میمونی رضی الله عنها قبر ده د دې قبر په دې ځای سره نکام تړلې شوی تعالی د حبیب سره چې نکاح کېدا او د الله حبیب د علماء یو اختلافی مسله ده چې په احرام کې نکاح کول شي کنه یو سړی د حج او عمره احرام تړل نکاح کول شي کنه ائمه په منځ کې مسله اختلافی ده روایت پکې صحیح راغلي بعض وي د الله حبیب محرم چې میمونی رضی الله عنها سره نکاح وکړه او بعض روایتو کې راغلي چې نه حلال او دواړه حدیث د مسلم شریف دي دواړه حدیث دي د مسلم نو دې ځکه نکاح کړي وا الله د حبیب د وفات نفس بیبی راغلی وا نو په دغه ځای کې راغی وفات شوه کم ځای کې چې نبی رسول سلام سره نکاح تړلې شوه وا رضا د زمانه راجایبونه ده دغلته نکام شوه او دغه ځای کې د بیبی وفات هم راغله او چونکی سلفو کې دا تکلفات نو چې مړ دی یو ځای نه بل ځای لګرزول کب ځکه چې وسو کو وفات فون ته به دفن کول شریعت کې تکلفات دي یو سړی چې په مشرق کې مرشد دی مغرب لراړې سب وشي سیوا د کړهو او تکلیف نه پیسې ولګي دي دا په دفن کې دوره تاخير وشو نه چې سو قبضه کې مرشو اګه دلته ملاقات او نشو بس ملاقات به ان شاء الله د ټول مسلمانانو په جنت کې چی ها بھائی د ټول مسلمانانو به سکیږي وای محمد علی جوهر رحمه الله د تحریک ازادۍ په علماو کې اولوی عالمو نذیر انګریز په جیل کېو ادي کې ورپسې جیل د خبر راغی چې بیبی دی وفات شو د خبري او تاریخ پاتې شنو چا ورته وې چې انګریز له درخواست ورکا نو چې بیبی دی وګوره جنازه او کې بیا په جیل تراشه نو محمد علی جوهر یې خبره کړې وی کدل تمی بی بی سره ملاقات و نشو د حشر میدان کې موکم خو انگریز نه ټیټه خبره نکو دا خلکو یو لوی شانو سپوږی په خبره باندې وی که دلته ملاقات نه شو حشر میدان کې به بي سره ملاقات او کوم جنت کې به خوانګريز لټي ته خبره نکو اگريز له درخواستونه نور کو نو دا تکلفات نو کوم ځای کې ګور تاسو چې نبی رسول الله غزاګانی کړی اشر ته شهدا شوی الته خخ کړی دا الله حبيب سمره غزاګانی کړی مړ او مرده ګرځول نه ده بقی سمره مشهور قبرستان ده او چې احد جنگ وشو نو باز صحابه او لاشونا روچت کل چې بقی کی دفن کی دا الله حبيبي شهدا خپل ځای لا واپس کړي لداس میمونه رضی الله عنها دغه وفات شوی او دغه دفن کړي بی بی فرمایي ما نبی رسول سلام ته د غسل وبکیخ فسترته بثوب ابیا می پيو جامي اغل پرده جوړکا لګره غسل د پاره پرده جوړولم سنت طریقه دا رسول تراش چې بی پرده غسل کول دا ناروا نا جیزی لکا نهر کی بربن لامبے پلختی کی بربن لامبے نا لنگوها خپل پرده جوڑکا و ایماد اللہ حبیب لے پرده جوڑکا نو پلاسونو مبارکو یو براوا چولی دواڑے اوین زل بے دی خلاس بانے او برا چولی اپا گسلا سے استنجا کولا چی استنجیو کا فادوارا ببیدی ہی الاردوا فمسحہا لاس مبارک د زمکه فخارو کې ووالو ابه غسل کو به مزمزه او کخله کنګال کا پوزه کې وبو اشولي مخ وینځلو لیچی وینځلي ابه پسر باندې او پټول بدن باندې وبرا واشولي بیا د دغه زین اڑخ لشو فغسل قدمه نو قدمونه مبارکی وینځل وای ما ورته او کپڑا ورک چې حبيب په دې ځان وچکا فلم یاخذه نو وای نغستا ادا یو مسله دا چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د غسل او دس نه پس اندامونه وچکړي ندي نو که څو کوچای نو علما لیکلي جایز دی خو سنت او مستحب ندي څه پوښې په دا مسلې په مرتبه ځان پویول غواړي سوق کپتولیا باندې لاسونه اوچای مخ په اوچای جایز دي خدام غره نه ورکه متولیا باندې لاس اوچي دا صحاوي باز خلکو جمعات کې خپل دوری او داسه دکان دي سر دا سي تاسو کوټول تولیږي غو بدل ته بل ټول جمعات د سره ډک شي بازي مساجدو کې ما کتلی په خپل نو دا غره درش شي نه دي چار سړی خپل تولیا راډیو په جمعات کې رازوانډ کړي دا سد حجاب دکان خو نه مسجد لاس پی یا غسل پسې کوګزان او چای نو جایز دی خو زموږ پیغمبر علی السلام کړي ندی نو سنت او عبادت نه لري هر هغه کار بندگی جوړیږي کم شي کړي نبی علیہ السلام تبیبی فناولته ثوبن ما ورته څه کپڑا ورک فلم یا اخذون و نه غستا فنت ولقد الله حبیب لاړو ابل پدی په لګوري وا هو ينفذ يديه لاسونه دا څه سندل چا کلا سنل واندوی زموږ دی پښتنو کې یو خبر وی لکه دین دوان الله سوده سانډه دا پیغمبر سنت طریقه دا دی نزان خبر کوي څه پوښ وی په خبره باندې لواند لا سونه سانډه دا زموږ د سید المرسلین سنت دی غتولیا او غ کپړې د ځان دو چولو د پارا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام استعمال نکا متفق علیه دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ده دا مسله د کبازی خلق لوی لوی سر پریخ ہے او دا غین کن سی جوړی کړي نو ساڑے با د غسل جنابت د پاره ویخت سکای دا کن سی به پرانه زی خو که زنانه کن سی جوړی کړي نو دا د غسل جنابت او د غسل حیض نفس دی له کن سو پرانستول ضرورت نشتا چی وی خونو تا او بد وی خطور سی دی نو که کن سی او چمی سا خبر نشتا ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پا بی بیانو که دا ایدا گنی بی بیان دا اللہ دا حبیب سوی دا هاری بی بی پا ذریعی منگو تاسو لدین را سی دی بار خوب زرگونو صحابو او زمونږ د پیغمبر یو قول فعل لیدل او مونږ ته نقل کړي کور کې دنه خصوصنو نو یو بی بی یو عیسی د دین سنبال کړي بلا بلا د ډیرو نکاحونو کې دا فائدہ وا الله د حبيب په دیګنو نکاحونو کې سوا دا فائدہ وا. نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی ماو یاد الله رسولا زخو یو زنانه او د سر د ویختو نه سخت سخت کنسی جوړو افا انقذه لغسل الجنابه قربان داد غسل جنابت د پار پرانزم کنه دا کنسی فقال لا دا الله حبیب ونا انما یکفی کی تال کافی کیگی چی او دری لپی پیراوا چه او ستا یقین راشی چی د دی ویختو ویخونو تا وبو رسی دے پس چی ویخون لو رسی کنسی کلاول دا درست ندی بعض علماء او فرق کڑے خوشارہین وی جنا فرق نشتا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا حج لتلیوا نو دغا مقام صرف چی تاس علماء وی میمونہ رضی اللہ عنہا پکی وفات شوی دا او قبر دے دی دی لیچی نبی دی سام سر طولی بی بیانیم دی و نبی ریح السلام اور رسیدو نائشہ بی بی وی دا اللہ حبیب راغ ما جڑل نو دا اللہ حبیب پوشی اولی جاڑی اولی بیماری دی را لما وی آو وی خفاکی گا ما دا خوی او شیر دی اللہ دا آدم علیہ السلام پا لونو لی کلی زنان او بانی بیماری رازی پا میاش کی وی تا چی سوک حاجیان سکا یا غشان کوا خدا اللہ کور تا بدن نکی گی نا تواف بنکی نو بی بی چی کل دا بیماری نا پاک شد اللہ حبیب ورطوی دا ویخت دا پرانزا دا ویخت دا سکا پرانزا نو بازی علماء فرق کرے چی دا حیز وقت کی بے پرانزی او د جنابت وقت کی بے نا پرانزی خوشارہینو لیکلی چی دا سر پرانستل د غسل دا پارنو بلکہ دا دی دا پارو چی تا یو احرام نا اوتے دیو احرام نووتی چې تا د عمرې نیت کړو ځکه نبی علیہ السلام قارن درې قسمه حجونه دي د زمونږ پیغمبر علیہ السلام د صحیح قول مطابق قارنو د حج او د عمرې د دواړو نیت کړو لکه د الله حبیب وی دا د مدینی میقات دی توادی مبارک او وادی عقیق نبی علیہ السلام اتانی اللیلا بیگاش پا ما تا دا اللہ دا طرف نا ملائک رالل نما تیوی سولی فی هذا الوادی المبارک پا دی مبارک وادی کی مزکا وادی عقیقی اولو یلری وادی دا او دا میقات دا ذوالحلیفیم پا وادی عقیق کی رازی سولی فی هذا الوادی المبارک پا دی مبارک وادی کی مزکا او آیا چه حج عمره کوم نو د الله حبیب د حج عمره دواړو سکړو یس کړو نو بی بی چون کی بیمار شوه د عمره حرام کولاو کو د حج غو تړل د حج غو تړل او بیا دی رستو د حج نو عمره کړی بی بی نو کون صحیح پرانستل دا په زنانو باندې ضروری او لازم ندی او په غسل کې لګدا کوشش پکار دے چې ګور یو اندام پاتې نشي دی پور راغلی که چاگو تا شولی دا دی خوزای چلان دی زیوچ پاتی نشی زنان پلاسو کی بنگلی دی نو پا غسل کی دی خوزای را خوزای چلان دی زی پاتی نشی اکا پا نکونو بانے ناخون پالیش یو دا نکریزو رنگ دی اگه بانے سب نشتا خوک نکونو تے ناخون پالیش ور کڑے نو نکونو اوچ پاتی شول دخپو دا لاسو نو غسلی نوزی او کله نا کله برګم راشي دی وجنه زنانو ته سوچ پکار دے ادي حال کې مړ شو چې په نو کو نو د خپو د لاسو نه خون پالش ته نو مړی باندې ال جنازه کیږي چې غسل ورکي او د کمی زنانه چې په نو کو نو نه خون پالش دی او د لری نه شو غسل ورکو دی غسل نه دی وته نو په دې د جنازې مسلم دی کی اگر کومولا په وکا بای لکه به او د سو شکمس کوي او امامو کو خو مزه ونه شو نو د دین از اجتناب پکار دے علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی دا اروی اخت دلان دے جنابت وی کچا دا او نوین زولو نو غسر پدا سدا سی معاملہ کی نو علی رضی اللہ عنہ وی فمن ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی ثلاثا رواہ ابو داود و احمد و الدارمیو وې دا هر وخت د لان د جنابت ته وې دی او جن علي رضی الله عنه وې جماعت سره د وختو سره دښمنۍ د سر کټاکو دا یو مسله چې سر کټا کول اے پر خودل خود سنت طریقې مطابق خو سنت دی په مسله پويږي کنه سوچ مده و دوه نه سر د پیغمبر علی السلام د طریقې مطابق پر خودل خو په اتفاق سنت دی خدا خره له څنګه دی نو بعض علماء جواز للاړ دی او بعض علماء وي چون کې د الله حبيب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین نو علی رضی اللہ عنہ په سلور خلفاء او کې سلورم نمبر خلیفہ دی د دوی طریقم سنت وی نو کسر سو خری نو دام سرا دام سنت طریقہ دا سر ک سو خری ور په هر څه کې د سنتو خیال کوی سر د پیغمبر علی السلام د طریقې مطابق پر خودل سنت دی کڅوک ټول خړای نو دام یا جائز یا سنت دی خو کمایې نه د سنت مطابق پریزی او نه خړای نو هغه کې مسله دا چې یادې درنه بچی دی نوجوانان دی لوی دی د سر ویختل انډول جائز قدر لذي خو چې د غیر سره مشابهت دی کپا ویختو کې دی يهودو د نسوارا د انګريزانو دین دوانو مشابهت ده نوبیا داسې ویخت حرام او ناروا دي د کفارو سره مشابهت سره د کفارو سره مشابهت ناروا ده دا که څوک انګريزي سر جوړي اغم حرام کار کوي او هغه پیسي چې پیلي اغم شری ناروا او حرام دي په یګي په خبره باندې نو پس ار خبره کی زما عزت مندو چې موږ تاسو د سنت او خیال ساتو کله دا سیم وی چې تا غسل کو لګ زی در نوچ پاتې دی نبی رحم السلام ته او صحابي راغ ابن ماجه حدیث دی بعض علماء په کې سندن ضعفم ثابت کړي و یو سړی علی رضی الله عنه نبی رحم السلام تراغ ما غسل د جنابت نو کو د سبا مزمی مو کو نو چې می وکاتل رستو د نکوم راځي رانه وچ پاتې شوی او ها بھائی هغه توبه نوی رسیدلې نو د الله حبیب ورته وی لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاك کتا لن لا صبر اغسته او د غزيد د غسل نه پسم لن کړه و نو غسل بری شوی و که د نکوم راځي وچ پاتې شو او تا موزو کو نو هغه موز دینه شوی او دام کافی کیږي چې مثال په تور زما غو تمانه پاتې شوی اما ټول غسل کو بیا دوباره غسل له ضرورت نشته چې دا غو ته وینځم نو بس زما هغه مسائل کافی شول الله دې موږ او تاسو له دین په هاو سمج را نصیب کی ما یو حدیث ویل او بس عوام ابو هريره رضی الله عنه وی چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی پردا نه چایو بند په بل بندا په دنیا کې مگر الله په قیامت کې پد پردا چي زموږ د پښتنو په خوونو کې یو ناکار خویدار دی چې دیو بل شرمول کوشش کوي دیو بل سکے بلکې کله پکې سینا او په زور شرمای نا خو نورم ګنا شو چې پکې سشته نه او ته شرمې کچا کی او عیب شتم تاله پته لګی چې دا عیب ده نو پرده پر راواچوا الله به فورز د قیامت پتا پرده راواچي اته ها مخاته وي وګوره زمون د باز مليانو کارم الله دې رحم وکي دا طریقه نه دا چې اوسړي کې عیب دی او زی په لوسپیکر وا مو دا غنو ملم یې نوم نالم خدا سي طریقې سره می اشاريو کې چې د نوم نه مزيات پډاګه کو دا د اسلام طریقه نه ده دا زموږ د پیغمبر علی السلام طریقه نه ده مسلمان عیب په پټه خامخاتی خیر خوای کې پټ غوندي ولدي ګټ کې وایا چې دا فلانه کار د خدا خنه ور روزان نه وباسا په لسپیکر بنوي په ممبر بنوي د شرمول کوشش به نه کې نو مسلمان چې په بل بند په بل باندې پرده واشولا نو الله به فرض د قیامت پدوانې شو کی پرده برا واچي ايو حديث کدا سره راغلي من ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والاخره چا چې یو مسلمان باندې پرده را واچولا الله به پدوانې په دنیا او آخرت دواړو کې پرده را واچي چا کې صحیح ده نقصان ده د چا د شرمولو پسې مکی گئی دا د اسلام د خیونو او د عادتونو نه ندي کدا چې مسوکم دي دوت دعوتم کې الله حبيب وای چې څوک په سکار ووکته نه دا چې ویلوي چې فلانی ما خلی دله لکه مثال په تور یو سره ووکته چې په لار کې واړ بول کای نو دا الله حبيب بدا سنوي چې فلانی ما غوته کتلې او ته په لار کې واړ بول کول دا الله حبيب په منبر وي سحال دې د خلکو چې په لار کې واړ بول کای لار کې واړ بول ناروا دي اس ګور کپ دیناس تو خلکو کې څوک پلار کې واړو بول کای ناغم واورې دل دینور مو واورې دل خیر خواهی او نصیحت ملاو شو خود چا شرمولو سره سکار را نغې الله دې زموږ استاد شو ناس تپاستا حرکات دا ټول د قران او سنت مطابق کی ان شاء الله زموږ دې را روان شعبان باندې وم تاریخ چې داږي سو جوړیږي انګریزي یا 24 جوړیږي بھائی اغیبان انشاءاللہ زمونگ دا دوره بم شروع کی گی دا برزه کتا خو زمونگ کار کی گی دا برزه زمونگ دا زنانو دا پاره ده دا دروازه مونگ بندی کو او دی که او دا مونگ دا بنا تو مدرسم دلتا چلی گی کال کې او رمضان شریف کم بیا دلتا دا د زنانو دا پاروی بار کتا دا غی دا دسماتی او دا غسل خانو الحمدللہ مونگ پورا ترتیب جوړ کو دا د سونو د پاره نو د رمضان شریف کې دلته زنانم ویل ریواله زنانه مونږ شرفاتی وی دا تقریبا 40 45 ورځې دوروي او نږدې نږدې واله راځي اوس نه ټول الله نه غواړي چې الله رب العزت درته توفیق درکې او دا دوره تقریبا 40 دن کې ختميږي مونږ د شپې غټ تراوی هم کو اخر عاشره کې قیام الليل هم کو نورم دل تمرګری ناس وی خپل منځ کې مذاکره کوي د مزد سبق دا ودس نو دې کې ان شاء الله دوره شروع کیږي وا تاسو اوسنه الله نه غواړی او دا غیر پارس شي فکرمن شي چې الٰه العالمین مونږ ته د خپل کتاب د اورېدو توفیق راکړي باقی رزق مالک الله دې دا مونږ بیا بیا رمضان کې وایو چې رمضان کې خلق کار نه کوي او سوق کوي خلق کوي ورځ رمضان کې ډېر وی که غیر رمضان کې ډېر وی تاسو له ها بھائی ور کار نه کوي رزق ډېر دی دا کتابي مخې لایې ښه کورته وسړې لړ شي نو که پینځه شپږ ځای ټول قران مخې لایې ښه که جمعات لراله ټول تلاوت کوي نو رزق ډېریږي د دیندارۍ سره کنه کار خو رمضان نه بغیر ډېر دی او رزق پکې کم دی پر رمضان کې د ارسړی کار یا نوی یا نیم ویو مختصر شي ورزق ډیریږي د دې کتاب سره او د دینداري سره الله پر رزق کې برکات راولي الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته اعظم د ټول والدين او مردگانو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمام دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان په پریشانو ټکرو مصايبو کې تو د ټولو نه مشکلات او مصائب په خپل رحم کرم لری کې یا رب کریم سمره بیماران دي کورونو او سپټالونو کې ثورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې الله زموږ د ټولو حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کې سمره بی ګنا بندیوان دي الله را خلاص کې د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ بدلي کې تا کوم رونه د لری لری نه الٰه العالمین جمعیتا او خطبه او ریدو ترازی د دې ټولو دا قدمونه الله په تل د نیکۍ کې واچي او د دواړو جهانو خوشحالي ورته ور نصیب کې الله د ټولو مدارس او زموږ د مدرسې تر قیامت پورې الله حفاظت وکي او دا جاری او ساری او ساته الله دا ارشری دا شرنا دا هر ظالم دا ظلمنا دا ارحسدی دا حسدنا مونگا ټول الله په حفاظت کې اوساته هر ځای کې دا هر مسلمان دا مال جان دا حیا او دا وینو الله حفاظتو کې کمو ملکونو کې بدم نه دي الله که زمونږ ملک دی او که نور اسلامی ملکونه دي دا بدم نه دي په خپل رحم او کرم باندې لري کې الله دا ملکونه اسلامی دا اندرونی بیرونی سازشونو نه الله پامن و امان ساتي او هر ځای کې نیکان صالحان حیادار په دین او په ملک مین خلق د مسلمانانو مشران کی کم چې د دین او د ملک غداران دی الله د داسې مشرانو نا ټول امت مسلمه نجات ورکی بازی بیمارانو دعا بارک وی دی الله تور ته شفاء کامل ورکی که کورونو کی دی که هسپتالونو کی دی الله ته شفاء کامل عاجل ور نصیب کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.